Book 2 28 28 28 في الفندق شكاوى În hotel reclamații În hotel reclamații الدوش لا يعمل Dușul nu funcționează. Dușul nu funcționează. La yujadu ma'un sakhin. Nu este apă caldă. Nu este apă caldă. Ayumkinukum an tukallifu ahadan li yusliha? Se poate repara? Se poate repara? لا يوجد تليفون في الغرفة. Nu există telefon în cameră. Nu există telefon în cameră. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Nu există televizor în cameră. Nu există televizor în cameră. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Camera nu are balcon. Camera nu are balcon. Al-ghurfa sahiba. Camera este prea zgomotoasă. Camera este prea zgomotoasă. Al-ghurfa saghiratun jiddan. Camera este prea mică. Camera este prea mică. Al-ghurfatu mu'tima jiddan. Camera este prea întunecată. Camera este prea întunecată. At-tadfi'a la ta'mal. Nu funcționează căldura. Nu funcționează căldura. Al-mukayyif la ya'mal. Nu funcționează aerul condiționat. Nu funcționează aerul condiționat. التلفزيون معطل. Televizorul este stricat. Televizorul este stricat. هذا لا يعجبني. Asta nu îmi place. Asta nu îmi place. السعر عال جدا علي. Este prea scump. Este prea scump. عندكم ما هو أرخص؟ Aveți și ceva mai ieftin? Aveți și ceva mai ieftin? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Este pe aici prin apropiere un hotel pentru tineri? Este pe aici prin apropiere un hotel pentru tineri? هل يوجد pension بالقرب من هنا؟ Este pe aici prin apropiere o pensiune? Este pe aici prin apropiere o pensiune? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Este pe aici prin apropiere un restaurant? Este pe aici prin apropiere un restaurant?